وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرانا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی کھانا پینا آ گیا تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ عبادت کر لیں ذکر اذکار کر لیں بارہ مرتبہ چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں شب عشر رحمت رحمتیں لٹا رہا ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں اور ساتھ ہی پیر محل ضلع دار السلام توبہ پنجاب پاک سلطانی کابینہ کے عاشقان رمضان بھی ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے شریک ہیں. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ঢাকা বাংলাদেশ থেকে জাবির সাহেব সেই তারাবি নামাজে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উচ্চ সুরে পড়তে হবে নাকি নিম্ন সুরে পড়তে হবে? সওয়াল কা খুলাসা ইয়ে হ্যায় কি তারাবি কি নামাজ মে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উচ্চ আওয়াজ সে পড়ি যায় ইয়া নিচে আওয়াজ? তারাবি মে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এক বার উচ্চ আওয়াজ সে পড়না সুন্নত হে. ইনে পুরো মহিনে মে পুরো কুরআন করিম জব খতম হোতা হে তো উসমে ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے. اور ویسے سورت جب نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آہستہ آواز سے پڑھنی یہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سورۃ توبہ اگر دوران تلاوت آ گئی تو بسم اللہ پڑھیں گے. الٹا ہو رہا ہے. دوران تلاوت سورہ توبہ جب آئے گی نا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی. البتہ ویسے جیسے قرآن کریم آپ نے کھولا اور پڑھنی ہی سورہ توبہ ہے تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام طلحہ، یو کے شہر برمنگھم سٹریٹفورڈ سے عرض کر رہا ہوں. سنا ہے کہ امام اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم تو روزہ انور سے جواب سلام نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ پر انوار پر حاضر ہو کر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین. تو روزہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. بتا جانی، میں جوید اقبال اتاری جرمنی کے شہر فرینکفورٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی شخص سے اپنی مرضی کے مطابق کاروباری ڈیل کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ شاہ فرما دے، جزاک اللہ خیر. میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ عزوجل چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ملے گی انشاءاللہ. چڑیا اور اندھا سانپ، پیج نمبر 32، اس رسالے پر یہ مدنی پھول موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے، پانی پیتے وقت چھوٹے گھونٹ پینے میں کیا حکمت ہے؟ چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئے، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. امریکہ سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی نے پوری آستین کا کرتا تو پہن رکھا ہے لیکن اس کرتے کے اوپر یا نیچے سویٹر اس طرح سے پہنا ہے کہ اس کی آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کی ہوئی ہیں، تو اس طرح نماز پڑھنے سے اس پر کیا اثر ہوگا؟ اسی طرح سردیوں میں لوگ شلوار کے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، تو اگر وہ پاجامہ پہن کے فولڈ کیا ہوا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا کیسا؟ سویٹر ہو یا پاجامہ، اگر تو اس کی بناوٹ اسی طرح کی ہے کہ وہ عادتاً فولڈ کر کے ہی پہنا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب پتہ نہیں اس طرح کی پینٹ ہوتی ہے نہیں، پہلے تو یہ پینٹ ہوتی تھی کہ اس کا پائپ چاپ فولڈ کر کے اس کی استری کر دیتے تھے، اب بھی ہوتی، اور ایک آدھ تاکہ بھی لگا دیتے تھے. تو اس طرح مطلب جس میں یہ عادت ہے اور رواج ہو تو یہ پہن لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کی بناوٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ عادتاً فولڈ کر کے پہنا جاتا ہو

اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. عقل و دانش، ہنر و کمال، جرأت و بہادری، قیادت و فیصلہ سازی، ہر انسان قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. ان کے بروقت اور درست استعمال سے انسان کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور غلط استعمال سے پستی میں جا گرتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہچانیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ انسان اپنے اندر کی صلاحیتوں کو کس طرح پہچان سکتا ہے اور ان کو مثبت انداز میں کس طرح بروئے کار لایا جائے. ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم بچوں میں کوئی صلاحیت دیکھیں تو بچوں کو کس طرح اس سے اجاگر کروایا جائے. اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا یہ تو مطلب خود ہی انسان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں صلاحیتیں، لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے. اپنے کو باصلاحیت سمجھے بندہ تو اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ دوسروں کی وہ تحقیر کرے کہ میرے میں یہ صلاحیت ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ویسے اگر اپنی صلاحیت پر یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور دوسروں کو حقیر نہیں جانتا تو اس کی طرف توجہ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور یہ ذہن بنا کر رکھے کہ یہ صلاحیت میری اپنی طاقت سے مجھے حاصل نہیں ہوئی، میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے اور یہ جب تک میرا رب چاہے گا تب تک ہی میرے پاس رہے گی اور جب چاہے گا وہ اس کو واپس لے لے گا. یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جو بھی نعمت ملی نا وہ زوال پذیر ہو سکتی ہے. ویسے مقولہ ہے نا کہ ہر کمال راز زوال، جو بھی کمال ہوتا ہے اس کو زوال لگتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے آخر کمزور ہو جاتا ہے. بوڑھا پہلوان ہو، بہت جوان ہوتا تو بہت طاقتور، بڑے بڑے پہلوانوں کو دے مارتا ہے، پٹختا ہے، لیکن جب یہ پہلوان بوڑھا ہوتا ہے وہ سب ہی سمجھ سکتے ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے اور آخر موت اس کو پٹخ دیتی ہے. اب رہا یہ کہ بچوں کی صلاحیت، تو بچوں میں صلاحیت دیکھے تو اس کی بے شک حوصلہ افزائی کرے، مگر اگر وہ بچہ اتنا سمجھدار ہے اس کی سمجھ کے مطابق اس کا بھی ذہن بناتے رہیں کہ یہ صلاحیت تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اور جب تک وہ چاہے گا تمہارے پاس رہے گی. اس صلاحیت کے بل پر تم دوسروں پر روب نہیں جھاڑنا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا. اللہ جب چاہے گا تمہارے پاس رہے گی، جب چاہے گا وہ واپس لے لے گا. انہیں صلاحیت کو، اپنی کسی خوبی کو یہ سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے اور اس بات سے قطع نظر انہیں غافل ہو جانا کہ یہ نہیں جائے گی اور اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یہ بھی اس کے ذہن میں نہ رکھنا، یہ بات نہ ہونا، اپنا ہی کمال سمجھنا اور کبھی یہ جا نہیں سکتی. اس طرح کی باتیں جو نہیں، اس طرح کا ذہن یہ خود پسندی کہلاتا ہے. خود پسندی، عربی میں اس کو عجب کہتے ہیں، تو خود پسندی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے، بری چیز ہے یہ، اور یہ عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو بھی ذہین ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش سے ہے، طاقتور ہوگا تو میری کوشش سے، دولت مند ہوگا اور میری صلاحیت ہے، لیکن حقیقت یہ کہ جو کچھ دیتا ہے وہ رب دیتا ہے، رب کی طرف نظر ہو تو بات بنتی رہے گی، تو بچوں کو بھی اسی طرح کا ذہن دیتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا اس میں یہ رہنمائی فرما دیں کہ ریئلائز کرنا، یعنی کنفرم کرنا کہ یہ صلاحیت مجھ میں ہے بھی ہے یا نہیں. چھوٹا بننے کو عموماً کوئی تیار نہیں ہوتا کہ اب مجھے لکھنا آتا ہے، مجھے بولنا آتا ہے، تو اگر میں یہی سمجھتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے خوش فہمی بھی ہو. یہ کنفرم کیسے ہوگا یہ مجھ میں صلاحیت واقعی ہے یا نہیں؟ حاجت بھی کیا ہے اپنی صلاحیتوں پر اس طرح نظر دوڑانے کی اور اس کو کنفرمیشن پانے کی. آدمی اپنے عیبوں پر نظر رکھے. حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے عیوب کی پر نظر رکھے. جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا نا، ان کو بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عیبوں کی اس میں لگا رہے گا نا دیکھ بھال میں، تو دوسروں کے عیبوں کی طرف اس کی نظر جائے گی نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ عام طور پر دوسروں کا عیب دیکھتا ہے، اپنا عیب نہیں اس کو نظر آتا. تو اس لیے صلاحیتوں پر توجہ کم ہی رکھے، اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے کہ بس مجھے صحیح ہونا ہے، صحیح ہونا ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں سب سے بگڑا ہوا ہوں، میں برا ہوں، سب سے اچھا آدمی نہیں ہوں. اس طرح کا ذہن بنے گا یہ دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہے. عاجزی آپ کو بلندیوں تک لے جائے گی، اور اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی پستی میں گریں کہ آپ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد دانش اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح اعلی حضرت نے فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، اس طرح پڑھنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1,00,000 مرتبہ سلام ہو جائے گا. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے شفا یابی اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے. 1,00,000 نہیں، لاکھوں. یہ لاکھوں جو نہیں، کثرت کے لیے. جیسے کہ وہ آپ کو 100 بار میں نے بتایا، 50 بار سمجھایا، یہ مبالغے کے سیے ہوتے ہیں. تو یہاں لاکھوں سلام سے مراد 100,000 کی تعداد تو نہیں ہوگی، ارے لاکھوں ہیں، کتنے لاکھیں بھی نہیں ہیں. یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر لاکھوں سلام، یعنی بہت سارے سلام، بے شمار سلام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. میرا نام محمد کاشف صابرانی ہے، میں چیئرمین ہوں کراچی تاجر ایسوسیشن بوتل بازار اور وائس چیئرمین ہوں سندھ تاجر اتحاد کا. مدنی چینل جب سے سٹارٹ ہوا ہے تو مذہبی جو سوال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب کہ ایک مچھلی ہے، اس کی الٹی سے امبر اتر بنتا ہے، تو وہ کیا لگانا جائز ہے یا غلط ہے؟ کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے. بالکل جائز ہے، پاک ہے. شہد کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہو سکتا ہے شہد کے تاجر بھی آپ کے ماتحت ہوں گے، آپ تو چیئرمین ہیں، تو شہد کیسے حاصل ہوتا پتا ہے؟ یہ مکھی کہاں سے نکال دی ہے؟ مکھی جو ہے نا، یہ طرح طرح کے پھل پھولوں سے رس چوستی ہے، اور پھر یہ بھی اس کی اندر سے پیٹ کے اندر سے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ شہد پاک ہے اور ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. یہ اپنے کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوا والعسل, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلوے اور شہد کو پسند فرماتے تھے. تو مچھلی کی الٹی یا مکھی کی الٹی, شہد کی مکھی, ان میں اور انسانوں کی الٹی میں فرق ہے, احکام میں فرق ہے. مشک یہ ہرن کی ناف سے, مخصوص ہرن ہوتے ہیں ان کی ناف کا خون ہے یہ ہرن, وہ اس طرح وہ جم کر وہ بن جاتا ہے, مطلب تبدیل ہو کر مشک بن جاتا ہے. یہ بھی قیمتی مشک ہے, قیمتی چیز ہے, یہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہ دواؤں میں بھی امبر اور یہ مشک استعمال ہوتے ہیں, اور شہد تو غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے, وہ قرآن میں اس کی تعریف آئی ہے, شفاء للناس, فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الرحمن عطاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں. باپا کی خدمت عالیہ میں سوال عرض ہے, سڑکوں پر جو پھلدار درخت ہوتی ہیں ان کا پھل عموماً گر کر ضائع ہو جاتا ہے, تو ان کا پھل توڑ کر کھا لینا کیسا؟ جواب عطا فرما دیجئے. اگر پتا ہے مالک نے اجازت دی ہوئی ہے توڑ کر کھانے کی, تب تو توڑنے میں حرج نہیں ہے, ورنہ یہ کہ توڑ کر نہیں کھا سکتے. ہاں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور مالک اس کو لیتا نہیں ہے یہ پتا ہے اور ضائع بھی ہو رہے ہیں, تو ایسا پھل جو درختوں سے, کیونکہ یہ بنگلوز ہوتے ہیں نا, بنگلے ان میں ہوتے ہیں, درخت کا کچھ حصہ باہر ہوتا ہے اور گرتے رہتے ہیں, سڑتے رہتے ہیں, کچلتے رہتے ہیں, تو اس طرح کے پھل مالک لیتے بھی نہیں ہیں, ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, تو اس طرح کے پھل لے جانے میں اور استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, توڑ نہیں سکتے. اچھا انہوں نے پوچھا ہے سڑکوں پر جو سڑک پر ہو یا ہوتے ہیں نا, سڑک پر ہو یا میدان میں ہو یا بنگلے سے باہر اس کی شاخ لٹک رہی ہو. نہیں بعض اوقات سرکاری ہوتے ہیں نا کہ جیسے وہ کوئی مالک نہیں ہے حکومتی, جیسے شاہراہوں پر. اچھا اچھا اچھا, ہاں یہ گورنمنٹ اس کی تو اب یہ ضائع ہو رہے ہیں, لیکن ہے اس کا تو یہ ادارہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں, یہ شاید ان کی غفلت سے ایسا ہوتا ہوگا, یعنی ہوتے تو ہیں درخت گورنمنٹ کی طرف سے کھجوروں کے اور درخت لگتے ہیں, فوٹ بولے وہ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہوں گے, اس میں پھل تو آتے ہیں, کھجوریں دیکھیے پھل لگتے ہیں, باہر ملک میں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں, تو یہ دیکھ لیتے ہیں مسئلہ انشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین آئیے آپ کو مدری قافلے کی مدری بہار دکھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ آج بہت ہی خوش قسمتی کا دن ہے کہ الحمدللہ مدری قافلہ یو کے سے ٹورنٹو کینیڈا کے اندر پہنچا. الحمدللہ انفرادی کوشش سے ہمارے ایک نان مسلم نے اسلام قبول کیا, جن کا پہلے نام ٹریور تھا اور ان کا اسلامک نام محمد رکھا گیا اور پکارنے کے لیے شعبان رضا رکھا گیا. الحمدللہ انہوں نے یہاں آ کر اسلام قبول کیا اور انشاءاللہ عزوجل یہ آج مدنی قافلے کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اور جو نماز کے مسائل انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے الحمدللہ عزوجل. اور انہوں نے تاثرات بھی دیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو بہت اچھا فیل ہوا اور اسلام کے اندر آ کر اب انجوائے کر رہے ہیں, اسلام بھائیوں سے بڑی محبتیں ملی اور تمام اسلام بھائیوں سے بجائے ان کے استقامت کی دعا فرمائیں. آمین بجائے ملی آمین. خزانے مدنی قافلہ جان لے گا, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. ماشاءاللہ. اللہ تعالی ان کو بھی استقامت نصیب کرے, ہم کو بھی استقامت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام وسیم حسن عطاری ہے, میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ کثیر عاشقان رسول آؤٹ آف کنٹری مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں. اگر مثال کے طور پر مرکز الاولیاء لاہور سے اگر کوئی یو کے اندر مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے اور وہ جہاز کے اندر ہے, اسی دوران نمازوں کا وقت ہو جاتا ہے, اس دوران وقت کا کیسے پتہ چلے گا اور جہاز کے اندر نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دے. ایسے موقع پر وقت کے تعلق سے پہلے سے بندہ معلومات کر لے, ایک صورت یہ ہے. دوسرا یہ کہ اب تو آسانی ہے, اپنے راستے میں پتہ نہیں چلے گا کون سے ملک سے گزر رہا ہے, کہاں سے گزر رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نیویگیشن پہ جو نا وہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی جہاز کہاں سے گزر رہا ہے, اسکرین بنی ہوئی ہوتی ہے بعض جہازوں میں. نماز کا وقت اس میں یہی کہ اگر وہ موبائل ہے اور نماز کی اپلیکیشن ہے اس میں, اب یہ کہ جو ملک آیا وہ اس کا نام ڈال کے وہ نکال لیں, اور فجر اور مغرب اور عصر اس کا تو یوں نظر بھی آ جاتا ہے کہ کیا صورت ہے ابھی, اور جی ایم ٹی کا بھی ٹائم آ رہا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جہاں سے گزر رہا ہے اس وقت کرنٹ وقت وہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اور اپلیکیشنز وغیرہ کی سہولت کے ذریعے کیونکہ وہ اونچائی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس کے بھی فوائد حاصل ہو سکیں گے اپلیکیشن کے ذریعے کہ آپ کس لوکیشن پر ہیں, اونچائی ہے اور دیگر چیزیں ہیں, تو شاید اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں. نہیں, جہاز میں جو اونچائی ہوتی ہے نا تو اپلیکیشن میں جو نا وہ اونچائی کا نہیں بتائے گا, اپلیکیشن جو ہے وہ جو زمین ہے نا وہ اسی کے مطابق بتائے گا, سطح سمندر کے حوالے سے بتائے گا جو اس میں فکس ہے. اور چونکہ جہاز بازو کا ہوتا ہے وہ 30,000 فٹ کی بلندی پر, وہ تو پھر وہی اندازہ کرنا پڑے گا وہاں. تو مدنی انعام نمبر 21 میں کنزل ایمان ما تفسیر پڑھنے کا لکھا ہے, یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن پر غور و خوض کرنے کی کیا اہمیت ہے, نیز بغیر غور و خوض کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کا طریقہ بھی پوچھا تھا انہوں نے. بتائیں اس میں یہی ہے کہ اب یہ کہ قبلہ رخ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے نماز, اور وضو بھی کریں گے جہاز میں. اچھا, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جہاز, اگر جو ہے چاہے سجدہ سا کتنا ہوا بیٹھ کے پڑھ, گر رہے ہیں خطرہ اس کے. اچھا, بحری جہاز کا ہے وہ, دیکھ لیتے ہیں. ہوائی جہاز کا جزیہ بہاری شریعت میں. چلیے, جب تک کچھ وہ اس سوال کو ہم لیتے ہیں جو ابھی کیا گیا کہ قرآن کریم غور و خوض کر کے پڑھنے کے تعلق سے, تو اس میں یہ ہے کہ غور و خوض کرنے کی دو صورتیں ہم کر لیتے ہیں. ایک تو غور و خوض وہ کہ جو فن تفسیر جانتا ہے اور وہ قرآن کریم, یعنی عالم, یہ غیر عالم نہیں کر سکتا جو اب یہ پہلا غور و خوض بتا رہا ہوں میں, یعنی کہ غور کرنا, تفکر کرنا, اس میں سوچنا. تو جو تفسیر کا فن جانتا ہے اور وہ اس میں سے اس کی تفسیر نکال رہا ہے, مسائل استنباط کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا عالم ہے. تو ایک تو یہ غور و خوض, تو یہ تو غیر عالم کے لیے جو تفسیر کا فن نہیں جانتا اس کے لیے ہے ناجائز, ایسا غور و خوض نہیں کر سکتا. اچھا, دوسرا یہ کہ جو غیر عالم یا عالم ہے لیکن تفسیر کا فن نہیں جانتا, تو اس کا غور و خوض اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مستند اور درست مفسر کے ترجمے اور تفسیر کی روشنی میں ایک حرف بھی آگے پیچھے وہ نہ ہو, اپنی عقل سے اسی کے اندر وہ اسی کو سمجھے, اسی پر غور و فکر کرے. تو ہیں یہ دونوں معاملات بہت مشکل, یہ ہے غور و فکر. اب یہ کہ اب کسی جاہل کو یا غیر عالم کو, یا عالم ہو لیکن وہ فن نہ جانتا ہو تفسیر کا, تو اس کو غور و خوض کا مشورہ دینا یہ تھوڑا ہے مشکل کام ہے. ہر ایک کا کام ہی نہیں ہے غور و خوض کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ ایسا شخص قرآن کریم تو پڑھے ہی نہیں. غور و خوض بہت ضروری ہے, تو یہ نہیں ہے. طرح امت جو ہے نا وہ تلاوت سے دور ہوگی, ویسے ہی دور ہے. اب رمضان مبارک میں تلاوت کر لیتے ہیں تھوڑا بہت, تو پھر سارا سال کم ہی کرتے ہیں بےچارے عام طور پہ لوگ, تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. وہ سمجھ نہ آتا ہو, ایک حرف بھی سمجھ نہ آتا ہو, تب بھی تلاوت جو کرتا ہے اس کو ثواب تو ملتا ہے. ہاں ترجمہ تفسیر کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب ہے, اور بہت بڑا ثواب ہے, اس میں اس کا بھی انکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو صرف تلاوت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب, ایک حرف پر دس نہیں کیا, اسی پر تو ہے کہ بغیر سمجھے جو پڑھتا ہے. اچھا اب ہاں یہ غور و خوض کا مسئلہ تو میرا خیر حل ہو گیا. اب بغیر سمجھے پڑھنے کے تعلق سے احیاء العلوم جلد اول میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کا خواب میں دیدار کیا. تو عرض کیا کہ یا اللہ, جو انسان جو بندہ تیرا قرب حاصل کرنا چاہے وہ کیا کرے, جو بندہ کلام تیرے کلام کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرنا چاہے وہ کیا کرے. فرمایا کہ میرا کلام پڑھے. عرض کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں طرح, یعنی سمجھ کر پڑھے تو بھی وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے, نہ سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھے پڑھے تب بھی وہ میرے قریب ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو میں نے اپنی یادداشت سے وہ حکایت بیان کی, کہیں غلطی ہو اس میں تو دیکھ لیں, یہ علوم سے ملا لیں, ایسے ہی ہے نا. تو یہ مطلب, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں اور بالکل اس کو سیکھیں اور درست پڑھیں, اس کا عرفان پڑھیں, نور عرفان پڑھیں, سراط الجنان ماشاءاللہ بہترین ہے, اس کو بھی پڑھیں, معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا اور صرف تلاوت کرتا ہے تب بھی وہ ظاہر کے ثواب ہی کا کام کر رہا ہے, یعنی کہ اس کو یہ چھوڑ دے, ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ اگر وہ ترجمہ یا تفسیر نہیں پڑھتا تو تلاوت بھی چھوڑ دے, کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. کیا اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا قرآن پاک, وہ اگر خالی ہاتھ میں لے اور خالی اگر زیارت کرے باوضو؟ پڑھنا سیکھنا چاہیے, ضروری ہے کہ وہ پڑھنا جانتا ہو کم از کم ایک آیت جس سے نماز ہو سکے, اتنا تو فرض ہے کہ اس کو یاد ہو. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی نہیں پڑھنا جانتا بالفرض, تو اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اب قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہ لگائے, کیونکہ قرآن کریم کو چھونا باوضو باطہارت یہ بھی ثواب کا کام ہے, اس کی زیارت کرنا, اس تحریر کی جو آیتیں لکھی ہوئی یہ بھی ثواب کا کام ہے, اچھی نیتوں سے اس کو چومنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. احترام قرآن کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن سیکھنا چاہیے قرآن کریم. کہ یہ مسلمان کیسا عجیب و غریب ہے کہ اس نے اتنا پڑھ لکھ لیا, لوگ اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں, وہ قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. یہ پڑھا لکھا ہوگا, میں تو نہیں کہتا پڑھا لکھا, پڑھا لکھا ظاہر ہے کہ جس کو قرآن کریم آتا ہو وہ پڑھا لکھا، جس جو فرض علوم جانتا ہو، نماز پڑھنا آتی ہو، وضو کرنا آتا ہو، غسل کرنا آتا ہو، یہ ضروری احکام نہیں معلوم، اب ان مانو اگر ہم عرفن تو پڑھا لکھا بولتے ہیں جو انگریزی وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے وہی ہیں جو دین، یعنی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، وہ دین میں کچھ تو پڑھے ہوئے ہوں، چلو عالم دین نہ صحیح لیکن اپنی ضرورت کے کچھ تو مسائل جانتے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے معرفت القرآن کی چوتھی جلد یہ شائع کر دی ہے، الحمدللہ، اس میں لفظ با لفظ ترجمہ ہے، مکمل با محاورہ ترجمہ ہے، اور یہ مختصر اس میں حوالے بھی ہیں اور آیات کے عنوانات بھی ہیں، تو بڑی خوبصورت یہ اس کی پرنٹنگ بھی ہے اور مختلف کلرز میں الحمدللہ اس کے جو ترجمے اور حوالہ جات کو مطلب نشاندہی کی گئی ہے، تو یہ چوتھی جلد جس میں 16-20 پارے یعنی 5 پاروں پر مشتمل ہے یہ، تو یہ چوتھی جلد اللہ کی رحمت سے شائع ہو چکی ہے، الحمدللہ، تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، 350 روپیز میں یہ آپ کو 5 پاروں کا سیٹ جو ہے یہ چوتھی جلد یہ مل سکتی ہے، ماشاءاللہ۔ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے؟ جی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو، سبحان اللہ، مرحبا، صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں ان میں سے چند سوالات میں ابھی کر لیتا ہوں۔ یہ محمد شہزاد اتاری ہیں، کہتے ہیں چھوٹی بچیوں کا گڑیا سے کھیلنا کیسا جائز ہے؟ عمران خان نام ہے ان کا، کہتے ہیں اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بیان کرنا کیسا؟ اس کی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایسی من گھڑت کہانی کہ جو سب کو پتا ہے کہ ہے جھوٹ، خرگوش بولا تو لومڑی نے جواب دیا تو شیر نے چیخ کر کہا، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرتے ہماری طرح، ورنہ بندہ اس کو سمجھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ نصیحت کے لیے، ورنہ فضول ہے، اس کا ضرورت ہے تو یعنی کہ اس کو کسی نصیحت کے لیے، جیسے کہ شیخ سعدی نے لکھی، مولانا رومی نے لکھی، اس طرح کی قیدیں، تو یہ ان حضرات نے ایک دلچسپ انداز لیا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ کار ثواب ہے، ورنہ مباح اور کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل، تو پھر فضول ہے، مباح نہیں فضول ہے، ایک صورت یہ۔ اچھا، اب بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر بیان کیا جائے تو یہ سچی لگتی ہیں، تو اس میں پھر بتا دینا چاہیے کہ یہ کہانی بناوٹی ہے، سبق کاموز کہانی، موضوع بناوٹی، من گھڑت کہانی ہے، یہ کہہ دینا چاہیے۔ اب فرضی حکایت، اب فرض اور واجب میں یہ عوام شاید نہ سمجھے، میرا خیال ہے من گھڑت میں سمجھتے ہوں گے، من گھڑت میں پھر وہ اس طرف چلے جائے گا نا، منفی اگلا پڑے گا ہی نہیں، جیسا موقع فرضی میں بھی جو جن کو اردو اچھی آتی ہے واجبی سر وہ تو سمجھتے ہوں گے فرضی حکایت میں، اب ہر فرد کو سمجھانا اس کی لینگویج میں تو مشکل ہے، انگریزی بھی بولنا پڑے گا، پھر ایسی ایسی قومیں ہیں کہ جو جیسے پٹھان آپ کو ایسے ملیں گے اردو نہیں سمجھتے، یہ اندرون سندھ اپنے جو بڑے بوڑھے جو سندھی ہوتے ہیں یہ بےچارے شاید اردو نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، کچھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مصطفیٰ سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ سنبھال رکھا ہے، میرے عیب ڈال کر پر اچھو میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھو میں ڈال رکھا ہے، جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، میرے عیب مجھ کو اچھو ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھو ڈال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے، مصطفیٰ سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ سنبھال رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی جو سوالات موصول ہو رہے ہیں، یہ شفیق ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. جب چار رکعت نماز سنت پڑھ رہے ہوں تو ایک ہی صورت مکمل رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا چاروں رکعتوں میں ایک ہی صورت؟ اگر وہی کوئی اور کوئی صورت آتی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہی ایک صورت کے تکرار کرتا بار بار، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ مکرو تنزیح. اچھا فرض میں مکرو تنزیح کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت، وہ بھی اگر یاد نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد ہے اور یاد نہیں ہے، پھر تو قرات نہیں ہے، اور اگر یاد ہیں دوسری صورتیں تو پھر ایک ہی صورت فرض میں پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہ ایک ہی ایک صورت دونوں رکعتوں میں پڑھنا تو یہ مکرو تنزیح ہی ہے، ناپسندیدہ ہے. آپ جیسے پڑھی پہلی رکعت میں فرض کی سورۃ الناس سورہ فاتحہ کے بعد، تو اب تو عذر پیدا ہو گیا کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھے، کہ الٹا بھی نہیں پڑھنا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرض اور وتر میں جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمائیے. جی زین العابدین مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں، ان کا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا اولیاء کرام کی روح بھی کسی شخص پر حاضر ہوتی ہے؟ یہ اصل حضرات جو کرتے نا، یہ جن ہوتے، عام طور پہ جن ہوتے، بعضوں کا ڈونگ ہوتا ہے، جن بھی نہیں ہوتا، پریکٹیکل مطلب وہ فنکاری، یا جن ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کی روح، جو جھوٹ بولتا ہے. بزرگان دین جنہوں نے زندگی بھر پردے کی تعلیم دی, اب یہ معاذ اللہ کسی بے پردہ عورت پر آ جائیں گے اور وہ سوال جواب کریں گے. یا جو مرد بھی ہوتا ہے, جنہوں نے حضرات دیکھے ہوں گے ان کے مردوں کے ایکشن پتا ہوں گے, جس طرح ان کے انداز ہوتے ہیں, جو ایکشن کر رہے ہوتے ہیں, جو یہ گھوم رہے تھے اور جھوم رہے ہوتے ہیں, بے پردہ عورتیں جمع ہوتی ہیں, مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. اس طرح کے معاملات میں اس طرح کہیں جانا بھی نہیں چاہیے. ڈھونگ ہوتا ہے, ڈھونگ ہوتا ہے یا جن ہوتا ہے, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو ان کو سوال جواب نہیں کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمان صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ اگر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر کہا جائے کہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, تو کیا وہ قسم ہو جاتی ہے؟ جب تک یہ لفظ قسم کے نہیں کہے گا نا کہ میں قرآن کی قسم میں کہہ رہا ہوں, تب ہاتھ میں قرآن ہونا یہ اس قسم کو اور وہ تاکید والا بنائے گا. اگر ہاتھ میں مضبوط بنائے گا, ہاتھ میں قرآن کریم نہیں ہے, ہاتھ رکھا نہیں ہے, پاس نہیں ہے, ویسے بھی کسی نے کہا قرآن کی قسم, تو یہ بھی خدا کی قسم مانی جائے گی. صرف قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر یا ہاتھ رکھ کر کسی نے کہا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ یوں اور یوں, تو یہ قسم نہیں ہے. لیکن ہے یہ ہے بری بات, یہ کرنا نہیں ہے. اس سے بھی یعنی کہ ہے بعض اوقات بندہ تباہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جھوٹ بولے گا تو جھوٹ تو ہے ہی, اس کا تو گناہ ہوگا ہی, گناہ بھرا جھوٹ بولا تو اس نے. یہ بنت قطب الدین ہے سکھر سے کہ رمضان میں ایک بار مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا مکمل نہ پڑھیں مگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں, رہنمائی فرما دیں. تو قرآن کریم مکمل پڑھیں تو اس کا ترجمہ اگر نہیں بھی پڑھا تو ثواب تو ملے گا. اچھا, اب کسی نے ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم پورا پڑھا تب تو ظاہر ہے کہ ثواب اس کا بہت بڑھ جائے گا. لیکن اب یہ کہ اتنا قرآن پڑھا, اتنی تفسیر پڑھی, اتنا ترجمہ پڑھا, تو اب یہ مطلب اس کا میں اپنی اٹکل سے کیا بولوں کہ مطلب کس میں زیادہ ثواب ملے گا اور کس میں کم ملے گا. اللہ تعالی ثواب دینے والا, ہم ثواب اس میں بتا سکتے ہیں جو باقاعدہ منقول ہو, جس کے یا تو جزئیات موجود ہو, احادیث مبارکہ میں ثواب جن کے وارد ہوئے ہوں وہ بتا سکتے ہیں. جیسے ایک حرف پڑھنے کی دس نے کیا, تو اب یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی اس پر ہر حرف کی دس نے کیا ملے گی, اب یہ کہہ سکتے ہیں. اب کوئی کہے کہ ایک آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا, اب نیکیاں کتنی ملیں گی؟ اب آپ بتائیں میں گنتی کیسے کروں اس کی؟ میں تو اسی کی گنتی کروں گا نا کہ جو حدیث پاک میں کہ ایک آیت میں مثال کے طور پر وہ دس حروف ہیں اور ایک حرف کی دس نیکیاں, وہ یہ سو نیکیاں بنی, اب اسی کا ترجمہ ہے. اب اس پر ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ نیکیاں ہوں اس ترجمے پر, کہ مجھے پتا نہیں ہے میں لاکھ کیسے بولوں, تو میں سو بول سکتا ہوں, نہ لاکھ بول سکتا ہوں, نہ پچاس بول سکتا ہوں, نہ پچیس بول سکتا ہوں. اپنی طرف سے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ اس میں آخرت میں بالکل یعنی کہ بندہ پھنس سکتا ہے. ثواب کی گنتیاں جو ہے نا اپنی مرضی سے, اپنی اٹکل سے نہ کی جائے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ ایک آیت کریمہ یاد کر رہا تھا میں جس میں وہ ممانعت ہے اپنی یعنی اللہ تعالی پر اس طرح کی بات کرنے کی. وہ لکھ کر رکھا تھا میں نے, بھولیا ہوں. اتقولون ما لا تعلمون علی اللہ, اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا خدا پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو جب اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بتائے سے ہم کو نہیں بتایا جن جن معاملات میں, تو اس میں ہم کو کفل مدینہ چپ رہنا, اپنی اٹکل سے نہیں بولنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں کہ ابو کو خوش کیسے کیا جائے جبکہ ہمیشہ سے لڑائی جھگڑوں گالی گلوچ کا ماحول رہا. ابو کو دیکھ کر دور سے کھڑے ہو جائیں, جب بھی آئیں جائیں سلام کریں. دیکھیں پھر مدنی ماحول کیسا بنتا ہے گھر میں, یاد کریں گے کہ باپ ہے اس کا ہے. اگر وہ گناہ گار ہے بے نمازی ہے تب بھی ماں باپ کا احترام کرنا ہے, مستحب ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے, اس کے ہاتھ پیر چومے جائیں. بلکہ وہ ہے نا بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جس نے ماں کے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی, یعنی چوکھٹ مانے دروازہ, وہ دروازہ جس پہ لگتا ہے نا اس دروازے کو چوکھٹ بولتے ہیں, پر وہ چوکھٹ وہ جو وہ فریم ہوتی ہے نا فریم جو دیوار میں جڑی ہوئی ہوتی ہے جس میں دروازے جڑے ہوتے ہیں, پٹ دروازے کو اصل پٹ بولتے ہیں, دو پٹ ہوتے ہیں. وہ لکڑی کا وہ حصہ جو دیوار میں جڑا ہوا ہوتا ہے گھڑا ہوا ہوتا ہے چاروں تین طرف سے, وہ چوکھٹ. ہاں وہ تین پیس ہوتے ہیں چار پیس ہوتے ہیں, بلکہ اس کو بھی پکڑ کے لیے چورس ہوتا ہے, میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے. وہ لوہے کا بھی دروازہ ہوتا ہے اس کی بھی چوکھٹ ہوتی ہے, پتھروں کی بھی چوکھٹ ہوتی ہوگی, پھر اس میں خالی دروازہ ہے سوراخ کر کے لگا دیتے ہوں گے. اب تو پلاسٹک کی ہے, اب تو سلائڈنگ ڈور سارا چوکھٹ لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہاتھوں ہاتھ ہمیں ایک صوتی پیغام کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, تو کیا جیسے کہ آپ نے ماں کے قدم چومنے یا والد کے قدم مطلب باپ قدم چومنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسے, تو کیا یہ قبر پہ جا کر بھی کیا والد کے پاؤں چومے جا سکتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب جا کر پاؤں چوم لیں والد صاحب کے, ماں کے پاؤں چوم لیں؟ قبر پر تو نہ چومیں, جو مزارات پر جو بوسہ دیتے ہیں نا اس کے تعلق سے بھی علماء کا ہے بہرحال مختلف اقوال ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ولی کے مزار سے چار ہاتھ یعنی تقریباً ٹو یارڈز دو میٹر سمجھ لو تقریباً دور رہنا تعظیم ہے. تو چومنا کب متصور ہے, تب چومنے کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مزار کو نہ چوما جائے, جو چومے وہ اس کو مطلب برا بھلا بھی نہ کہا جائے. یہ معاذ اللہ کہ یہ شرک ہے یا یہ کفر ہے یا حرام ہے یا فلاں ہے, یہ بھی نہ کہا جائے. علماء کے اقوال چومنے کے تعلق سے بھی ہیں, ہم نہیں چومتے, اعلی حضرت کا جو فتویٰ اس پر عمل کرتے ہیں. اور آج کل چونکہ ہے دور ایسا کہ اس طرح کے آدھی عقل والے لوگ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ مزار پہ جہاں کسی نے منہ رکھا تو بولیں گے سجدہ کر رہا ہے, تو اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سجدہ اس طرح نہیں ہوتا, سجدہ سات ہڈیوں میں ہوتا ہے. بچے کو بھی تو چومتے ہی نہیں تو سجدہ ہو گیا کیا؟ قرآن کریم کو چومنا ہے تو صحابہ کرام سے ثابت ہے, چومنا کوئی سجدہ تھوڑی ہے, چومنا چومنا ہے, سجدہ سجدہ ہے. حجر اسود کو چومنا تو سنت ہے, ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ ہم بھی چومیں حجر اسود کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سمندری گنبد رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے والدین ناراضی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں تو وہ ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے, کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے, اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے. ماشاءاللہ, جواب دیجئے. جواب دیجئے. کن صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا نام دیا؟ جواب کیا نہیں؟ چلو جو مدنی شخصیات دینا چاہتی ہیں، مدنی شخصیات آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اگر کہیں سے کوئی جواب آ جائے تو لے لیا جائے میرا خیال. جی جی تیار ہوں. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ مائک آپ کے پاس تشریف لے آئے گا. جی سوال یہ سوال کیا ہے؟ کن صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا نام دیا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ جی وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا نام عطا فرمایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. لا سوال کا جواب اگر کوئی دے تو یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا ہے مشکل، ہم اس کو تحفہ بھی بڑھا دے دیں گے انشاءاللہ. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا نام عطا فرمایا؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنا یہ جواب ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. سردار آباد میں ہے کوئی؟ سردار آباد میں کوئی ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں، وہاں کمالیہ والا بھی دے سکتا بھائی. جی ہاں حاجی شاہد کے بعد تو طاہب بھی شاید. جی ہاں نظر تو آ رہا ہے کمالیہ با کمالیہ کو ہے اس میں جواب دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر محل ہاں کمالیہ کل تھا یہ شام کو تھا، ابھی پیر محل. چلو پیر صاحب جواب دے دے. حاجی میں نہیں کے مکلو میں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ نہیں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے جو جواب درست نہ ملے تو. یہ خود دے دیا کریں گے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوشل میڈیا پر بھی جوابات آ رہے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے منع کیا گیا. رضی اللہ تعالیٰ میں سلیم کے یہ اسلام میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. بھی شہزاد حضور نام سن کے مسکرا دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا پہلے فیصلہ ہونے دیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو نام دیا گیا اس کے متعلق ابھی فیصلہ نہیں آیا. مشکل ہو گیا. اسلام بھائی جو مائک پر آئے نا انہوں نے بتایا کچھ اور تھا اور یہ مائک پہ کچھ اور بول گئے. دوبارہ اگر شہزاد حضور سن لیں. جی کیا بتائیے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. وہ صحابی جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا نام دیا ان کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ یعنی مددگاروں کے سردار. اب ان شاء اللہ ان کو جو ہم سید الانصار مانے مددگاروں کے سردار. تسبیح شریف دی جا رہی ہے بغداد معلہ سے آئی بھی اور مقدس پانیوں کا مجموعہ اور مکمل سیٹ احیاء العلوم. اب ان کی طرف سے بھی شاید کچھ مدنی تحفہ. اچھا انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کے مدنی قافلے کی نیت ہے. کوئی اور آسان سوال بھی کر لیا جائے، ہمارے کافی عوامی اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں، نئے نئے آئے ہیں، یہ بھی جواب دے کر جواب دینے کی سعادت نصیب ہو اور انہیں بھی مدنی تحفے ملتے جائیں. تو اگر ہمارے آسان آسان سوالات کا بھی کوئی سلسلہ ہو ہمارے حاضرین کے لیے تو سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمیں جوابات بھیجتے رہیں. ایک بالکل آسان ہے جس کو آتا ہو اس کے جس کو جواب آتا ہو جن کو آتا ہو ان کے لیے. میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ چلیں جلدی سے جواب دیں. میری برادری. آپ کی برادری کی تھوڑی پاپا وضاحت فرما دیں, کچھ نئے اسلامی بھائی بھی ہیں. 60 سال سے اوپر ہو اور پہلے جواب نہ دیا ہو اس ماہ رمضان میں, صرف وہی جواب دے سکتے ہیں. وہ اسلامی بھائی جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہو اور انہوں نے اس سے پہلے جواب نہ دیا ہو, وہ بتائیں کہ میدان محشر, محشر کس میدان میں قائم کیا جائے گا, کس زمین پر, کس زمین پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام, عمر وغیرہ؟ عبدالغفار فرام اکاڑا. 70 سال عمر ہے میری. 75 سال. 70 سال. 70. یہ ملک شام کی زمین ہے. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. مقدس بانیوں کا مجموعہ تسبیح بغداد شریف. امام ابھی باندھ دو ان کو یار. امام شریف سجا لے, مستقل سجا لیجیے. ماشاء اللہ, ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اپنے سر پر امامہ کا تاج. اب یہ بس وہ قبر کے کٹھے تک سجا رہنا چاہیے انشاءاللہ سر. انشاءاللہ. آپ کو ایک اور خوشخبری. ماشاء اللہ, ماں بہت دولت کی 3 بنت آگنا کا کورس کر رہی ہیں. 3 بیٹیاں ان کے جنو عالمہ کا کورس کر رہی ہیں. ماشاء اللہ, 3 بیٹیاں درس نظامی کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. مرحبا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. آئیے آپ کو ایک سوال دکھاتے ہیں. میرا نام محمد عمران عطاری, میں گلزار طیبہ سرگودہ سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا, بری خصلت اور برے دوستوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا. اسی دوران میری نظر بھی جاتی رہی اور برے دوستوں کی صحبت اسی طرح برقرار رہی, جس کی وجہ سے مجھے نشے کی لت پڑ گئی. اس کی وجہ سے میرے گھر والے بہت پریشان رہا کرتے تھے اور برے دوستوں کی صحبت میں اکثر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے تھے. اسی طرح ایک لڑائی میں مجھے بہت شدید چوٹ آئی, جس کی وجہ سے میں بستر پر پڑ گیا. ہمارے علاقے کے ایک اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے, میری عیادت کے لیے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور مجھ پر انفرادی کوشش کرتے تھے. ان کے سمجھانے کا انداز اتنا دل نشی تھا, جس کی وجہ سے میں مدنی ماحول کے قریب ہوتا چلا گیا. الحمدللہ عز وجل پچھلے سال مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے 1 ماہ کے اعتکاف کی سعادت ملی, جس کی برکت سے مجھے علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے جامعہ المدینہ میں داخلہ لے لیا. الحمدللہ عز وجل درجہ اولی کے امتحانات سے فارغ ہو کر 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے پھر حاضر ہوا ہوں. باپا جان, دعوت اسلامی اور درس نظامی میں میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں کہ میں عالم دین بن جاؤں. باپا جان, میری یہی خواہش ہے, بس علم دین سیکھوں میں, برائے کرم میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں. باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ نبینا حضرات جب وضو بناتے ہیں دیکھ تو سکتے نہیں, اگر کوئی عضو سوکھا رہ جائے, بے دھلا رہ جائے, کیا وضو ہو جائے گا؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اچھا, یہ پھر ان کو دکھا دیں. ماشاء اللہ آپ نے مدنی ماحول اپنایا, اپنا وہ واقعہ بتایا. اس میں یہ بھی بتا دیں کہ میں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, جبکہ کر لی ہے توبہ, بنا بھی کر لیں. اچھا اچھا, ہاں ریکارڈیڈ ہے, صحیح صحیح. ہاں اس میں یہ مدنی بہار اسی صورت میں مکمل ہوگی نا کہ توبہ بھی کی ہو. توبہ تو اندر شروع تک بندہ کرتا ہی ہے, اظہار ہو جائے تو مدینہ مدینہ. تو ماشاءاللہ, تو یہ مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سب سمجھتے ہوں گے کہ دیکھو دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے, نابیناؤں کو بھی سنبھال رہی ہے, گونگے بہروں کو بھی ماشاءاللہ ان کی بھی تربیت کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا, وضو میں کوئی عضو سوکھا رہ گیا اور اپنے طور پر اس نے پوری کوشش کی, وہ جزیہ ہے اس کا. یہ درد اہل سنت سے ہی رجوع کیا جائے, کیونکہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو وضو ہوتا نہیں ہے. تو نابینا کو یوں اگر ہم بول دیں گے کہ ہاں کوئی حرج نہیں, تو پھر تو یہ تو آدھو آدھ سوکھے چھوڑ دیں گے, تو ہم کو پتا نہیں ہے, پڑا نہیں ہے کہیں. کوشش کرے تو ویسے بھی اب منہ جب آنکھوں والا بھی دھوتا ہے تو اس کو کہاں نظر آتا ہے کہ پانی یہاں پہنچا گیا. ہاں, ہاتھ کا بھی نچلا حصہ نظر نہیں آتا جب دھونے لگتا ہے. بحر شریف میں بھی ہے نا کہ سردیوں کے دنوں میں جو ہے وہ اس کو پانی پہلے چپڑ لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اسی طرح جو ہے وہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان میں بھی چنگلی سے جو پہلے گیلی انگلی سردیوں میں اور گرمیوں میں دونوں میں پاؤں کی انگلیاں مستحب ہے کہ آزا وضو پر پانی چپڑ لے, چپڑ لے اس کو, مطلب مل لے پانی. اور سردیوں میں خصوصاً اس کا زیادہ مطلب خیال رکھے, یہ مستحب ہے. تو جھریوں وغیرہ میں اس طرح پانی نرم, کھال بھی نرم ہو جائے گی تو اس طرح یہ جلدی دھلے گا, پانی بھی کم خرچ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, محمد بلال نظام ہے, کہتے ہیں کیا شرعی پردہ سورج کی روشنی اور تازہ ہوا میں رکاوٹ ہے؟ لا, ورنہ صحابیات شرعی پردہ نہ کرتی اگر نقصان ہوتا ہوتا صحت کو. تو اس سے اپنے گھر کے اندر تو پردہ نہیں ہے نا, جبکہ کوئی نامحرم نہ ہو اور کسی نامحرم کی نظر بھی نہ پڑتی ہو, تو وہاں سورج کی روشنی حاصل کر لی جائے, تازہ ہوا لے لی جائے. اور یہ کمرہ جو پیک کر لیتے ہیں چاروں طرف سے, تو کیا مرد کیا عورت سورج کا داخل ہوتا گھر میں. آج کل کی ہمارے یہاں بڑے شہروں میں خاص کر جو عمارتیں بنتی ہیں اس میں کہاں سورج آتا ہے اندر اپنے کمروں میں, کون سی فریش ایئر آتی ہے. تو خالی پردہ ہی رہ گیا رکاوٹ کے لیے, تو پردہ رکاوٹ نہیں ہے, پردہ کرنا چاہیے اور ٹائٹ کرنا چاہیے. واللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا لڑکی والے رشتے کا پیغام لڑکے والوں کو نہیں بھجوا سکتے؟ آج کل عرف یہ ہے کہ وہ لڑکے والے مانگا بھیجتے ہیں لڑکی کا, اس عرف کے مطابق چلنے میں حرج نہیں ہے. البتہ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکی والے لڑکے سے مطالبہ کریں, کرتے ہی ہیں, بالکل کرتے ہیں کہ آپ مانگا بھیجو. تو جو یہ رواج ہے اس کے مطابق وہ مانگا بھیجتے ہوں گے, اور ناترا بولتے اپنی میمنی میں ناترو, یا منگنی اردو میں بولتے ہیں سگائی. تو یہ ایک رسم ہوتی ہے جو ادا کی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اس پہ کہ نیت کا فساد آ سکتا ہے؟ آپ نے جو بھی وضاحت فرمائی, یعنی کہ میں مطلب کہ جیسے کہ اپنے اندر وہ ٹھیک ہے, ایک تو عرف ہے ماحول ہے, میں کیوں, ہم لڑکے والے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. اس طرح کی کوئی باطل یا فاسد نیت کے آنے سے کیا کوئی شرعی حکم لگ سکتا ہے, یا عرف ہے تو اس کو نارمل طور پر لے کر اس کو چلا جائے؟ یہ نارمل ہی لیتے ہوں گے, جہاں ذہن بن جاتا ہوگا نا کہ یہ ہم کو یہاں رشتہ کرنا ہے, تو پھر یہ اس میں نرمی ہی آتی ہے. جا کے وہ آستی نے چڑھا کر تھوڑی بولیں گے دیتے ہو گئے نہیں لڑکی، ایسا تو گھر نہیں چلتا نا پھر اس طرح. صلو علی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. اس پردے کے بارے میں آپ نے جو جواب دیا اس پر ایک واٹس اپ کے ذریعے ہمیں سوال آیا ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دوران عدت سورج سے بھی پردہ کیا جائے، کیا یہ درست ہے؟ تو ہوا سے بھی پردہ کرے پھر، وہ تو اب آپ بتائیں مجھے. چاند ستاروں سے پردہ کرے یہ بےچارے، مطلب نہ محرم سے پردہ ہے اور عدت میں ہی تھوڑا ہی ہے، پردہ تو ہمیشہ ہے نا، نہ محرم سے عورت کا پردہ ہے اور محارم سے کچھ رعایتیں ہیں پردے کی، اور بعض چیزیں تو ایسی کہ مرد کا بھی مرد سے پردہ ہے، تو سورج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پردے سے. اچھا آپ کو لگتا نہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں رائج ہے، اس میں بالخصوص جو اندرون سین یا ایسا انٹیریئر جو کہلاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں عورتوں میں، بوروں میں، مردوں میں، تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے تو ان کو دور کرنے کی یا درست علم پہنچے ان تک اس کی ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ مدنی چینل ہم کرنا چاہیے، خوب مدنی چینل گھر گھر میں پہنچے گا انشاءاللہ، یہ الیکٹرانک مبلغ سکھائے گا گھر گھر جا کر. دس عدت میں گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت اور صورتیں بھی ہیں نکلنے کی بعض اوقات، لیکن یہ کہ ممانعت ہے، زینت نہیں کر سکتی، تو یوں تو عدت کے کئی مسائل ہیں، وہ بات تو سورج ہی پر چلی تھی، مگر ہاں وہ نامحرم کا میں نے پردہ کہا نا، اس پر کوئی یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ باہر نکلنے میں حرج نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور وہ اپنے سنگھار بھی نہیں کر سکتی، سنگھار کو میک اپ میک اپ بولتے ہیں، میک اپ نہیں کر سکتی، نہ نکاح کی نکاح کا پیغام کی لین دین، یہ بھی کوئی نکاح کا پیغام بھی اس کو نہیں دے سکتا، یہ بھی حرام ہے عدت کے دوران. تو انشاءاللہ نیت کریں مدنی چینل کو ہم کریں گے، دس رمضان المبارک مدنی چینل کی نویں سالگرہ ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اثار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اثار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اثار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. جاری آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. ایک شخص نے ایک پرندے کا شکار کیا، اس چھوٹے سے پرندے نے پوچھا تم میرا کیا کرو گے؟ شکاری کہنے لگا میں تجھے ذبح کروں گا اور کھا جاؤں گا. وہ پرندے نے کہا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، تم اگر مجھے کھا بھی لو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، بھوک بھی نہیں مرے گی تمہاری، البتہ میں تم کو تین باتیں بتا سکتی ہوں جو کھانے سے زیادہ تمہیں فائدہ دیں گی. پہلی بات تو میں تمہارے ہاتھ میں ہی بتا دوں گی، جبکہ دوسری بات اس وقت بتاؤں گی جب تم مجھے چھوڑو گے اور میں درخت پر جا کر بیٹھ جاؤں گی, اور پھر اس کے بعد تیسری بات اس وقت بتاؤں گی جب میں پہاڑ پر ہوں گی. تو اس شخص نے کہا پہلی بات بتاؤ. اس پرندے نے کہا گزری ہوئی بات پر افسوس نہ کرنا. اس نے اسے چھوڑ دیا. جب وہ درخت پر بیٹھ گیا تو پرندے نے کہا جو کام نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین مت کرنا. پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور بولا اے بدنصیب, اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پوٹے میں سے 100 گرام کے 2 سچے موتی نکلتے. یہ سن کر شکاری افے افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا ہائے اب کیا ہوگا, اب مزید کچھ بتا. اس نے کہا کہ 2 باتیں تو میری بھول چکا, اب کیا بتاؤں. کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ ہاتھوں سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا, اور جو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین مت کرنا. میں تو گوشت خون اور پروں کا مجموعہ ہوں, سب ملا کر بھی میرے پورے وجود کا وزن 100 گرام بھی نہیں ہے. 100 گرام کے 2 موتی مجھ سے نکل کیسے سکتے. یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوادی نے یہ حکایت نقل کی ہے اور میں نے اس میں کچھ الفاظ میں تبدیل بھی کی, اور آپ نے یہ اس کے ذریعے درس دیا. یہ انسان کے انتہائی لالچی ہونے کی مثال ہے, اور یہ لالچ حق کی پہچان سے اندھا کر دیتی ہے, حتیٰ کہ لالچی انسان ناممکن کو بھی ممکن سمجھنے لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کے یہ پیارے پیارے مدنی پھول, امیل سنت کے پیارے پیارے مدنی گلدستے امیل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر دیکھے جا سکتے ہیں. اب امیل سنت سے عرض یہ ہے کہ یہ جو مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا, ماشاءاللہ آپ نے اس سے ضمناً کچھ درس عطا بھی فرمایا, لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ ہمارے ہاتھ سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے نا, جیسے گاہک نکل جائے تو ایسا افسوس ہوتا ہے یار نکل گیا, یا کوئی اور چیز نکل جائے تو نکل گیا. تو اس سے کیا مطلب بنتا ہے کہ ہمیں اب یہ چیز تھی اگر میری ہوتی تو نکلتی نہیں, نکل گئی تو وہ چیز میری تھی نہیں. اس وقت تو یہ بات ذہن میں بیٹھی رہتی ہے, لیکن جب پڑتی ہے تو پھر کچھ بھی ذہن میں نہیں رہتا. تو اس طرح کی کیفیت سے ہمیں نہ دو چار ہونا پڑے, اس کے بارے میں مدری پھول صاف. اس کی صورت ہے یہ دنیاوی معاملات میں تو صحیح ہے کہ مطلب وہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی اس کا افسوس بندہ نہ کرے, مگر دینی معاملات میں افسوس کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کی جماعت نکل گئی, اب وہ جماعت پلٹ کر تو نہیں آئے گی, لیکن اس پر افسوس کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. جیسے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت ہے کہ ایک بار کسی نے فجر کے لیے جگایا کہ جماعت سے نماز پڑھ لیجیا. اس نے کہا کون؟ وہ میں شیطان. بولا تیرا کام تو نمازوں سے غافل کرنا ہے, تو نے مجھے جگایا. تو کہنے لگا کہ حضور وہ کل بھی آپ کی آنکھ لگ گئی تھی اور جماعت نکل گئی تھی آپ کی, غالباً اس طرح کا کچھ. تو آپ بہت روئے دھوئے تھے, بڑے پچھتائے تھے, افسوس کیا تھا جماعت گزر جانے پر. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کئی گنا ثواب عطا فرما دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ایک ہی جماعت کا آپ ثواب لیجئے, آپ پھر روئیں گے دھوئیں گے پچھتائیں گے پھر زیادہ ثواب لے جائیں گے. تو میرا کام ثواب کم کروانا ہے اور نیکی بڑھے نہیں, نیکی سے روکنا ہے. تو یہ مثال سمجھنے کی ہے. تو اس لیے اگر اس لیے افسوس کیا نیکی رہ جانے پر, نیک اجتماع ہوا آپ کے علاقے میں, سمجھو کہ کوئی سنتوں بھرا اجتماع ہوا, پتہ ہی آپ کو بعد میں چلا, تو اس کا افسوس ہونا چاہیے. ایک ملفوظات اعلی حضرت میں اس طرح کی روایت کا ایک خلاصہ ہے کہ جس کو نیک اجتماع گزرنے کے بعد اس میں شرکت نہ کر سکنے پر افسوس ہوا کہ پتہ ہوتا تو میں شرکت کرتا, تو اس کو شرکت کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی برا اجتماع, جیسے کوئی ریچھ بندر کا تماشا ہوا تھا اور پتا چلا کہ وہ بندر کا ناچ ہوا تھا اور وہ میں ہوتا تو میں بھی اس کو دیکھتا. تو اس کا افسوس کیا تو اس کو اس میں شرکت کا گناہ ملے گا. یہ مضمون ملفوظات اعلی حضرت میں ہے. مطلب تو اس لیے کہاں افسوس کیا جائے کہاں نہ کیا جائے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. ایک ہی چھوٹ جانے پر افسوس کرے, گناہ چھوٹ جانے پر شکر ادا کرے اللہ کا کہ چلو میں اس گناہ سے بچ گیا, اچھا ہوا کہ اگر وہ جو تماشا ہوا اور مجھے پتا نہیں چلا, مجھے پتا چلتا تو شاید میرا نفس مجھے وہاں بھی پھنسا دیتا اور میں پھنس جاتا اس میں. اچھا ہو میں ہر گناہ سے بچ گیا, یہ اچھی چیز ہے. رشتے کی بات چل رہی ہے کہیں اور رشتہ نہیں ہوا, دل تو بہت تھا کہ یہاں رشتہ ہو جاتا, نہیں ہوا, افسوس کرنا چاہیے یا نہیں؟ نمبر ایک, کہیں جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا یا کہیں کوئی اور اچھی جگہ جو میں چاہتا تھا کہ میں یہاں میرے کو مل جائے, میرے کو وہ مل جائے, یہ اپرچونیٹی مل جائے, یہ میں کر لوں اور وہاں پر میرا نام نہیں آیا, وہاں میری فائل نہیں کھلی یا میری اپروچ نہیں ہوئی, جاب نہیں ملی, تو ایسی جگہوں پر افسوس کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ دیکھو افسوس کی کیفیت ہے نا, یہ ایک فطری تقاضا ہے آدمی کو ہوتی ہے. اب ایسے موقع پر کہ کوئی اچھی چیز چھوٹ گئی تو بندہ اس معاملے میں جیسے تو صبر کرے. اگر نیک رشتہ چھوٹ گیا تو اس میں اس کی نیکی کی وجہ سے افسوس کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ کاش یہ مطلب نیک اور پارسا جو ہمارا رشتہ بن رہا تھا, ہمارے گھر میں بھی اگر یہ پرہیزگار لڑکی آتی تو ہمارا گھر بھی بدل جاتا, سب ہم لوگ یعنی کہ نیکیوں پہ لگ جاتے, افسوس یہ چھوٹ گیا, ہم نمازی بن جاتے. تو یہ بھی ایک اچھا ہے, کار ثواب ہے. اب یہ کہ صرف وہ اس کے دولت مند گھرانے کا رشتہ چھوٹ گیا تو یہ افسوس تو یہ ہے نہیں, ہوتا دم نہیں ہے اس میں. تو جیسا افسوس اسی طرح وہ جاب, اب جاب بھی کیا, وہ عام طور پر چھوٹنے پر صدمہ یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پر اس میں فیسلٹیز زیادہ تھیں تو سیلری اچھی تھی تو فلاں تھا, تو اس میں بھی بہرحال صورتیں بنتی ہیں. اب فیسلٹیز یہ تھی کہ جلدی چھٹی مل جاتی تھی, اس جگہ مل جاتی مجھے تو میں وہ درس دے سکتا فیضان سنت کا, اور یہ ادھر جو جاب تھی سیٹ بھی بڑا ہمدرد اور رحم دل تھا, مجھے باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی اور وہاں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس طرح کا اگر افسوس جاب چھوٹنے پر بھی کرتا ہے کہ وہاں نہیں ہوئی تو بھی صحیح کار ثواب ہے. تو جیسا موقع, حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو افسوس کا جو وہ قصہ لکھا ہے نا, حکایت, یہ ہے من گڑھتی کا ظاہر ہے, بلبل کا کلام کرے گا, یہ سمجھانے کی ہے. تو وہ بس ایسا افسوس کا جو بالکل فضول ہو, تو یہ فضول افسوس تھا اس کا, میرے ہاتھ سے دولت نکل گئی. اب اگر اس لیے افسوس کرتا ہے کہ اوفو یہ دولت میرے ہاتھ میں جاتی بس سیدھا میں نے مدینہ کا ویزا لگوانا تھا اور میں نے فلائی کرنا تھا, مدینہ دیکھوں گا, اب اس لیے کوئی افسوس کرتا ہے تو یہ کار ثواب ہے. انما الاعمال بالنیات واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے بابا نشی. السلام علیکم, میرا نام عمران نذیر ہے اور میں کرکٹ پلیئر ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک دسویں سال وغیرہ کی, اور اللہ نے یہاں آپ کو ایسے ہی ہمیشہ توفیق دے جو دنیا میں آپ سلام پھیلا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, نماز پڑھے بغیر مزہ نہ آئے ایسی کیفیت کیسے مل سکتی ہے؟ بندہ نماز پڑھے بغیر سمجھ نہیں پائے, نماز پڑھے بغیر مزہ نہ آئے ایسی کیفیت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ کیفیت, اچھا یہ کیفیت کیسے ملے گا؟ نماز نہ پڑھے تو اپنے کو بے چینی ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا بھائی, ماشاء اللہ. یہ اس کے لیے نماز کے فضائل پڑھے جائیں تو انشاءاللہ, تو نماز ہے جنت کی کنجی, تو نماز پڑھنے کے فضائل پڑھے, اور نماز نہ پڑھنے پر جو عذابات ہیں ان کا مطالعہ کرے. تو جب یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی پھر یہ کہ نماز کی عادت بنائے, جب نماز کی عادت بن جائے گی نا پھر اگر کبھی 19-20 ہوا نا تو یہ افسوس کی کیفیت پیدا ہوگی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ رہیں گے انشاءاللہ، آنا جانا رکھیں گے، مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے، تو انشاءاللہ نماز چھوٹنے کا بھی تصور نہیں ہو. جیسے ہم لوگ برچے بسے میں نمازوں کے تعلق سے جو دعوت اسلامی کہ ان کی نماز چھوٹے. ہاں کبھی انسان ہے کہ وہ نیند میں آنکھ ہی نہیں کھلی، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن جیتے جاگتے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہوتا جو پکے نمازی ہوتے ہیں نا ان کا. افسوس کی صورت تو بعد میں بنے گی جب چھوٹے گی، چھوٹے گی نہیں تو افسوس کی تو نوبت ہی نہیں آئی نا. اللہ کرے کہ چھوٹے ہی نہیں نماز ہماری، اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے. میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، بیٹے آتے رہو اور کچھ مدنی قافلے کا اعلان کر دو نا. بہت بہت شکریہ. جی بالکل انشاءاللہ، الحمدللہ میں بچپن میں بھی نماز پڑھ کے اور اللہ میاں نے مجھے اتنی عزت دی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ نماز پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو میاں بول، سمجھ نہیں پایا، اللہ تعالیٰ کو انہیں میاں بول سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا انگریا ہے نا. جی اچھا بیٹے، وہ اللہ یہ میاں ہے جو میاں کے معنی میاں بیوی بہت مشہور معنی ہے، شوہر میاں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتے کہ جس کے معنی میں اس کی شان کے خلاف کوئی معنی جاتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ شوہر سے پاک ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس لیے اللہ میاں نہیں بول سکتے، اللہ پاک، اللہ تعالیٰ، اللہ کریم، اس طرح بولے. جی میں بالکل، اللہ نے چاہا تو میں مدنی قافلے کے تین دن کے لیے ضرور حاضر ہوں گا. ہاں تو ڈیٹ بھی آپ اناؤنس کر دیں، مدینہ مدینہ ہو جائے تو آپ کا بھی ذہن بن جائے گا کہ فلاں ڈیٹ کو تو میں نے سفر کرنا ہے. نہیں جی انشاءاللہ، میں ایکچولی میں تھوڑی طبیعت ہے، ہاں تو انشاءاللہ میں جیسے فری ہوں گا میں ڈیفینیٹلی آؤں گا ضرور. آپ کو پتا ہوگا نا کب فری ہوں گے بیٹا، تو اندازہ تو ہوتا ہے نا، اور تاریخ دے دیں گے تو فری بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی میں انشاءاللہ عید کے بعد میں ضرور حاضر ہوں گا جی، 25th اگلے مہینے انشاءاللہ. تین دن یا مدنی قافلے کی ترکیب کر لیں، ہو سکے تو رمضان المبارک میں تین دن ہمارے پاس رہ جائیں، انشاءاللہ وہ بڑا نماز کا جذبہ ملے گا اور بہت کچھ مطلب سیکھنے کو ملے گا. ایسی کوئی ترکیب ہو جائے نا تو ان سے مشورہ کر لیں، یوسف بھائی سے، حاجی یوسف سے. جی بالکل، میں انشاءاللہ نیت کر کے میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی بہت بہت خوش ہوں گا. میں مجھے اللہ میاں یہ موقع دے رہا ہے ایک دن اللہ پاک تعالیٰ نے، تو میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گا جی. مرحبا، صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر ایک سوال یہ آیا ہے، ناراض بیوی انتقال کر جائے تو کیا حل ہے؟ اللہ اللہ، اگر واقعی اس کی حق تلفی کی ہے اور وہ حق تلفی ایسی نہیں جس کا کوئی مالی تاوان ہوتا، مالی ہوتا تو چلو وارثوں کی ترکیب بنتی، لیکن اگر ویسے اس کو ظلم کیا ہے، مارا پیٹا ہے، بلا اجازت شریک کو ایسی حرکتیں کی ہیں، تو ایک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرنی کرنی ہے، اور دوسرے کہ اس کی بکثرت اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے. اللہ کرے کہ قیامت کے روز کوئی صلح کی صورت اللہ فرما دے، رب کریم ہے. سچا افسوس ہوگا تو ضرور سامان ہوگا کچھ نہ کچھ رہائی کا. یہی مدنی پول اس بیوی کے لیے بھی، اس عورت کے لیے بھی کہ جس کا شوہر اس حال میں انتقال کر جائے گا وہ اسے ناراض ہو، بے شک، اور ہر بندے کے لیے، ایک دوسرے دوست ہے یا ویسے کسی مسلمان کی اختلافی کی ہے اس طرح کی، اس کے لیے بھی یہی احکام. اچھا دو سوال آپ سے ذاتی طور پر ہیں، آپ کے پرسنل حوالے سے آئے ہیں. ایک تو عبد الودود رضا ہیں، سوشل میڈیا پر انہوں نے سوال کیا کہ جو آپ جبہ پہنتے ہیں کیا یہ سنت ہے؟ میں شاید وہ اوپر گون پہنتے ہیں آپ بعض اوقات، یہ گون جو کل پہنا تھا میں نے جی، تو وہ ترکی ہے، مطلب ترک سے آیا ہے، ترک سے مطلب بس مجھے کچھ وہ ہے لگاؤ ہے، گیا نہیں کبھی، پہلے بس سنتے تھے کہ وہاں انقرہ ہے، انقرہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات بہت ہیں، تو یوں وہ استنبول میں بابا استنبول، انقرہ تو وہاں کا دارالخلافہ ہے، استنبول میں میوزیم ہے جی جی جی، اس میں ہے ٹاپ کاپی میوزیم میوزیم. اچھا، اور پھر یہ مدینہ طیبہ میں ان کی خدمت تھی، تو ان کے عشق رسول کے جو قصے سن کر بھی بڑا ذوق رہا مجھے، کہ یہ مسجد نبوی شریف کی جیسے کہ کوئی تعمیر کرنا یا کچھ، تو یہ ایک ایک پتھر یہ لوگ مدینے سے باہر لے جاتے اور وہاں اس کی تراش خراش کرتے کہ آواز مدینے میں نہیں، اور ہتھوڑوں پر بھی کوئی ربڑ لپیٹ کر یا کیا کیا کر کے آہستہ آہستہ وہ کام کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں، اور یہ ٹھاٹھو کا کام مدینے سے باہر کرتے تھے. اور یوں مطلب مجھے سن کر ان سے پڑھ کر اور اس طرح کا بڑی یعنی کہ یوں ترکوں سے وہ لگا ہو گیا ہے، کبھی گیا نہیں نہ مجھے ترکی آتی ہے، لگا ہو گیا اچھے لگتے مجھے کہ یہ مطلب ماشاء اللہ ترک میں عشق رسول بہت ہے. ایک بار میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس پیڈ تھا میرا، تو ایک ترک قریبی بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پیڈ پر سگے مدینہ الیاس قادری اس طرح جو لکھا ہوتا ہے، تو وہ پیڈ کو غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے پیڈ کو اس نے لیا اپنے ہاتھ میں لے لیا میرے سے لے کر، تو اور پھر وہ اس کو چوما اس نے اور بولا سگم سگانے مدینہ. مطلب میں تو مدینہ کے کتوں کا کتا ہوں، وہ ترکی تھا، تو یوں بھی ایک ترکی سے پریکٹیکل ہوا اس کے عشق رسول ماشاء اللہ. تو وہاں اسلامی بھائی اب جاتے آتے ہیں، وہ مدنی کام ہے اپنا، اور بس انشاءاللہ ترکی اعتکاف میں آنے والے اس عشرے میں اطلاع تو تھی، تو تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. تو ترک میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے تھوڑا بہت، اپنا ہے کام اللہ کی رحمت سے، اللہ کرے اور ترقی ہو، ترکوں کی طرف سے ویلکم ہے مدنی کاموں کے لیے الحمدللہ. تو وہ ترک کا تو جب خاص موقع پر، اب وہ سفید لباس وہ پہلے کسی نے حاجی عمران نے دیا تھا مجھے، وہ کبوتری رنگ کا، تو پھر انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں سفید منگوایا ہے میرا، تو یہ اپنے سفید کا یوں مطلب بہار شریعت میں ایک روایت ہے کہ سفید لباس میں اللہ کی اللہ تعالی کی ملاقات کرو یا عبادت کرو، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو، اس طرح کی مضمون کی روایت ہے بہار شریعت میں. پھر صدر الشریعہ نے اپنی طرف سے لکھا ہے کہ سفید لباس میں نماز بہتر ہے، تو یوں دل کرتا ہے کہ میں سفید لباس میں نماز پڑھوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن کے لیے سفید لباس کو مستحب جانتے تھے، اچھا سمجھتے تھے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے علم سیکھنے کے لیے، تو اس وقت بھی آپ نے سفید لباس ہی پہنا ہوا تھا، تو اس کے تحت علماء نے یہی لکھا کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں. قاری قرآن کا تو، اب قاری صاحب تو رنگین رنگین لباس پہنتے آج کل، جو قرآن کی تلاوت کرے، یہاں مراد قرآن پڑھنے والا، نہ کہ وہ قاری صاحب جو وہ اپنے مخصوص فن سے آگاہ ہوتے ہیں اور خوش آواز ہوتے ہیں اور دو ہاتھ کان پہ رکھ کے جو قراءت فرماتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. قرآن پڑھنے والا ان کے لیے، جو قرآن کی تلاوت کرے تو بہتر ہے کہ وہ سفید لباس میں تلاوت کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سرور کہوں کے مالی کو پالا کہو تجھے سرور یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو گنگے بیر اسلامی بھائی کہلاتے ہیں, ان کو اشاروں کی زبان میں بھی کلام کا وہ اشاروں کی یہ ترکیب بنائی جا رہی ہے. سرور کہو کے مالی کو مولا کہو تجھے پاوے حلیل کا گلے تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے اے جانے جا میں جانے تجلی اللہ کی سرتاب قدم شان گئے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں میرا دید و ایمان رشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں میں کیا کیا تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کبوتر ہے کس پر بات کس جاتے ہیں سرداروں کے، حیراب میرے شاہ میں حیراب میرے شاہ میں، ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے رے نور کا، آیا ہے تارا نور کا پاک طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، پاک طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مرسبو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، جو کتا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو کتا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں کتا تو بادشاہ میں کتا تو بادشاہ میں کتا تو بادشاہ میں کتا تو بادشاہ گھر سے پیالا ڈول کا، میں کتا تو بادشاہ پر سے پیالا ڈول کا، نور دل تو نہ تیرا دے لال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تم کو سن لو رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو سن لو رین جوڑا نور، تجھ کو ہم وطن کرا بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرا بنایا، ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا، تم آتی نے بنایا تم کاتی نے اتایا، تم شاہ بتایا تم شاہ بتایا، کوئی کوئی سکون آیا کوئی کوئی سکون آیا۔اب جلایا وہ سب سے اب جلایا، بولے کتنا پالے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین بنایا تجھے یقین بنایا ہے سوادی ہے لبوں پر لگی ہے ہاتھ میں روز کی جاری ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے مثالی ہے، نکالا رب کسی کو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ خاطر تیرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راضی کے ساتھ کے حبیب کی زلف دو تار کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش پری تیرا محرم راز ہے روح تو دروار ہر تو سراغ شاہ تیرا بستر نہیں ہے خدا کی قسم ہے نام میرے شاہ میں حیرا ہوں سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی نبی مولا سمیا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی خود گئی گئی آگے نبی بشر شمع بولے کرال ہمارا نبی کرنوں کتی رسولوں کی ہوتی رہی جادو بدلی کا نکلا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جیتے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیتے ہے ہمارا نبی کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے جانے مسیحا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جمال یار زبایاں ادا ہزار کام لیا میں خوش خوش بیانی سے زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے آثار کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ملتے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی ملحت میں تاب سفل کس کو تب اہل سفل میں حیرت میں گڑے دیکھے کہنے گی سب کچھ ان کے سنا کی خوابشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لے کے رضا نے خطر میں سخل اس پہ کر الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله میں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے روحانی اور طبی علاج معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وفا جان جب بھی میں کلام پڑھتا ہوں تو 10-15 منٹ پڑھنے کے بعد میری آواز پھٹنے لگتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے برائے کرم اس کا روحانی اور طبی علاج عنایت فرمائیں سر دست کوئی مجھے یاد نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا یہ درست ہے کہ شہد کی مکھی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پیے ہیں جس کی وجہ سے شہد بنتا ہے؟ آنسو پینے کا تو کہیں پڑھا نہیں, پہلی بار سن رہا ہوں. البتہ یہ کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ ایک روایت مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی میں کچھ اس طرح لکھی ہے کہ کسی غزوے سے واپسی کے موقع پر کہیں غار میں تشریف فرما تھے تو وہاں شہد کی مکھیوں نے حاضری دی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم یہ مختلف طرح کے پھولوں کے رس چوستی ہو, پھیکا ہوتا ہے کوئی رس کڑوا ہوتا ہے, یہ سب مل کر شہد اس میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے, یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم جب شہد یہ رس چوس لیتی ہیں تو پھر آپ پر درود پڑتی ہیں, تو آپ پر درود پڑنے کی برکت سے اس رس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں نقل کیا اور وہاں سے تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان صاحب نے نقل کیا ہے. تو یہ درود شریف کی برکت سے اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے, یہ حکایت تو ہے, لیکن اب آنسو پینے والی مجھے پتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھریلو علاج پیج نمبر 61-62, تین علاج دیے میں اس کے جس کی آواز بیٹھ جائے. ابھی ناتخواں نے کہا تھا میں 10-15 منٹ پڑھتا ہوں تو میری آواز پھٹنے لگتی ہے, نمبر 1 نمک کا چھوٹا سا ٹکڑا آگ میں خوب گرم کر کے کسی چیز سے پکڑ کر فوراً ٹھنڈے پانی کے گلاس میں بجھا دیجئے, پھر وہ نمک کی ڈلی پانی سے نکال کر اس پانی کو پی جائیے. 2-3 بار یہ علاج کرنے سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہو جائے گا. نمبر 2 ایک چمچ جو شریف کے دانے چبائیے اور چوسیے, پھر آخر میں نگل جائیے. نمبر 3 خشخاش کے چھلکے اور اجوائن ہم وزن لیجئے اور پانی میں ابال کر برداشت کے قابل ہو جانے کے بعد اس پانی سے غرارے کیجئے. یہ خشخاش کے چھلکے اور اجوائن یہ دونوں دیسی دواؤں کی جو دکانیں ہوتی ہیں, پنساری بھی بولتے اس کو, اٹار بھی بولتے ہیں, تو ان دکانوں سے مل سکتے ہیں, طلب کیے جا سکتے ہیں. جب گلا بیٹھ جائے تو پیاز کا رس ایک تولہ یعنی تقریباً 12 گرام, شہد دو تولہ تقریباً 25 گرام ملا کر گرم کر کے پینے سے انشاءاللہ عزوجل بیٹھی ہوئی آواز صاف ہو جائے گی, مگر آتشک جو کہ جنسی بیماری ہے اور جزام یعنی کوڑ کے مریض کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اسلامی بھائی سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت صاحب اب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میرا نام محمد اکبر محمد صابر ہے. میرا آپ سے سوال ہے, مدینہ منورہ کی حاضری جلد ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رہے کہ آقا مدینہ بلا لو, تو انشاءاللہ بلا لیں گے. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. نعت خواں سے سنتے ہیں شعر. بلا لو ہم حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جانا ہے. بلا لو ہم رمضانی کسوٹی بھی ہوگی انشاءاللہ. جی رمضانی کسوٹی. حاجی امین جی, آج رمضانی کسوٹی میں کن کو شمولیت کا موقع ملے گا؟ اگر ایک دو سوال چلا لیں تو ہر ہلکے سے بارہ بارہ کا کل اعلان فرمایا تھا انہوں نے. جی وہ مولمین کی ترکیب ہے, تو انشاءاللہ ہم سلسلہ ہم ایک آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور ایک شہزادے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو میں سنت کے پوتے کا ایک انداز دکھاتے ہیں. ہمارے موتقفین کے لیے خوشخبری بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رضا کے لیے میرے دل نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے چاہا, کوئی بھی دو لوگ جن کو آپ پسند کریں ان کو آپ عمرے پہ بھیج دیں میری طرف سے. نہ دو کا کام ہو رہا ہے مدینے کا, سبحان اللہ. تو اس کو ہم ابھی نہیں کرتے, ہم سسٹم بنا کر انشاءاللہ کل اور پرسوں ایک ایک کر لیتے ہیں. مدینے کا مسافر چھاٹی کر لیں گے جیسے آپ کا دل کرے, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انشاءاللہ حاجی امین ہمارے یہ سسٹم بنا لیں گے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. اچھا وہ ماشاءاللہ تو وہ ترکی سے جو وہ انشاءاللہ آئیں گے اسلام بھائی, انشاءاللہ پوچھ لیے. الحمدللہ کوشش ہے, کوئی کوشش ایسی ہم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ ہی کوئی سلسلہ بن جائے قرآن دازی کا. سارے رمضان میں روز ایک بھیجنا ہے, روز مدینہ اللہ کرے گا اسباب ہو جائیں گے انشاءاللہ, روز قرآن دازی ہو, روز عمرے کا ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ. ایک ایک کو بھیجیں باری باری, ان کی بے قراریاں انشاءاللہ بڑھیں گی. اسے کاغا کم سب سب کاغا کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, کاغا کم سب سب کاغا کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جیتے بلایا سبحان اللہ, چار یار کے چار ہو گئے ماشاء اللہ. تو یہ کل انشاءاللہ, کل سے قرآن اندازی ہم کریں گے انشاءاللہ, وہ قرآن اندازی کے سسٹم کا اعلان کر دیں گے یہ ترکیب بنا کر انشاءاللہ. ہم نے آج یہ مشورہ کیا تھا جی, چونکہ اعتکاف کے ہمارے تقریباً 4000 کارڈ بن چکے ہیں, تو ہم ان 4000 کارڈوں میں خود ہی ہم نمبر نکالیں گے قرآن دازی, خود ہی ہم کوپن جمع کرنا اور یہ سارا ایک سلسلہ بن جاتا ہے. ہم سافٹ ویئر سے ہی پوری لسٹ نکال لیتے ہیں اور روزانہ نمبر اٹھا لیں گے بس خالی. ماشاء اللہ, کل سے بس وہ دھڑکتے دل سے وہ دعائیں مانگنی ہے کہ نمبر نکل آئے. لیکن یہ ہوگا بابا کہ جو 12 نام پکارے جائیں گے نا ان کو یہاں, یا 4 نام پکاریں گے یا مشورہ کر لیں گے, تو جو بھی نام پکارا جائے گا اگر یہ اس وقت حاضر نہیں ہوگا تو پھر اس کو فائنل میں شامل کے بدلے دوسرے کا. جی جی, مگر یہ کل چاروں کے تو نہیں پکاریں گے نا, پہلے چار پکاریں گے, پہلے پھر ہم چار چار کر کے اپنے 12 تک جاتے ہیں, 12 میں سے ایک. یہ تھوڑی بےتابی بے قراری, یہ بھی ایک لطف انشاءاللہ ہوگا جس طرح پچھلے رمضان میں ہوتا تھا. مرحبا, جو ایک ماہ کے لیے آئے موتقف, جی جی وہی ہے نا, ان میں انہی میں سے ہوگا. یار اتنی قربانیاں دی ہیں بےچارے, کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں ایک ماہ کے لیے. ابھی دیکھیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ہمارا ساتھ دے دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پورے مہینے یہ سلسلہ چلتا رہے, اللہ کرے. چلو چار چار تو ہو گئے نا, چار یار کی برکت سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو گیا. دو اور ہو گئے, چھ ہو گئے, الحمدللہ بیڑا پار ہونا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. ہمارے عمران نذیر بھائی نے دو کا خواہش کا اظہار کیا, دو میری طرف سے بھیجا. واہ واہ, مرحبا مرحبا, تقبل اللہ ماشاء ماشاء. اچھا یہ پہلے ٹکٹ آئے یا خرچوں بھی پورا بتا دیں پہلا. ٹکٹ پلس 1500 ریال, لیکن اصل میں اس میں پورا پروسیس بناتے ہیں وہ انشاءاللہ. یہ مدنی رمضانی کسوٹی کا سلسلہ ہے, اور امیر علیہ سنت کے ذہن میں کوئی بات آپ سوچیں گے اور ہماری یہ اسلام بھائی 11 سوالات کے ذریعے جو ہے وہ اس تک پہنچنا ہے. شہزادہ مدنی کسوٹی, ماشاء اللہ. یہ جمع ہو چکے ہیں یا جمع جی جمع ہو گئے اور اب یہ آپ وقت بھی چلائیں گے, تو یہ کہ جو سوال کریں گے اگر اس میں جواب نعم یعنی ہاں میں آیا تو اب دوسرا سوال بھی انہی کو کرنے کی اجازت ہوگی. تو اب دیکھیں یہ آج کہاں تک پہنچتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آپ نے چیز سوچی ہے کیا وہ انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ مقدس مقام ہے؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ چیز جاندار ہے؟ نعم. دوسرا سوال آپ ہی کریں گے. کیا وہ جانور ہے؟ تو اس میں نام ہو گیا نا کہ وہ جاندار. جانور. کیا وہ جانور ہے؟ نعم. اچھا مدنی گلدستہ ہم کب دکھائیں گے؟ مدنی کسوٹی کے بعد ہم دکھا دیں کیا کریں شہزادہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں وقت دے دیں آپ مدنی گلدستے کا, ایک ہم نے دکھانا ایک مدنی گلدستہ. چلو کل دکھا دیں گے انشاءاللہ. کیا وہ چیز کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال میں رہی؟ اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ استعمال میں رہنا نہیں ہے. اور اس ٹائم سوال کیجیے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ جنتی جانور ہے؟ نعم. اس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا اس جانور کا تعلق قرآن کیا اس جانور کا نام قرآن پاک میں ہے تذکرہ؟ کیا اس جانور کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے؟ لا. اس صراحتن تذکرہ نہیں ہے اس کا. اور آگے اگلا سوال کوئی اور سلام بھائی کریں. آپ نے فرمایا صراحتن تذکرہ نہیں ہے. نہیں ابھی آپ نے فرمایا صراحتن تذکرہ نہیں ہے تو کیا بات مطلب اشارتن ہے؟ لا. انہوں نے تو کہا کہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے تو انہوں نے کہا لا, آپ نے کہا صراحتن نہیں ہے تو اشارتن بھی نہیں ہوا نا. وہ تو ہے نا کہ قرآن پاک میں جو نا ہر شے کا بیان نہیں ہے. جو آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس جو جانور ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. جی اگلا سوال. وقت ختم ہو گیا ویسے سوال کا. عجیبین بتائیں گے سوال کر لیں ہم نے سوال. عجیبین سر ہمیں سوال شمار کرنے کا کی اجازت دے دیں. کیا کسی نبی علیہ السلام نے اس پر سواری فرمائی؟ نعم. دوسرا سوال بھی یہی اسلام بھائی کر لیں. جو نعم ہوئے وہی اسلام بھائی سوال کریں. دسواں سوال ہے یہ. مشورے کی اجازت ویسے نہیں ہوتی. ہاں کیا وہ حلال جانور ہے؟ جانور ہے اگر شکار کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال گیا. زبردست. اب آپ بیان کیجئے. جی شہزادہ حضور پرندہ ہے اس کے بدلے جو وہ کوئی اور سوال کر لیں گے. پرندہ جو آپ نے پوچھا ذرا پرندے پہ تو کسی نے سواری. بہرحال وہ زبا وغیرہ جو وہ بہرحال اس حوالے سے کوئی ایسا ہے نہیں اس جانور کا حلال ہونا. اور کیا اس کو معراج شریف سے نسبت ہے؟ نعم. آخری سوال ہے وہ بھی اب آپ نے کرنا ہے. آخری سوال کا وقت چل رہا ہے. یہ نام لینا چاہ رہے ہیں. جی مدری فیس کے ساتھ نام بیان کر دیجئے. جو شہزادہ حضور قبول فرما. بارہ ماہ انشاءاللہ عزیز. کب سے؟ یہ شوال المکرم. اسی شوال المکرم سے ماشاءاللہ. مرحبا. کیا اس مقدس شے کا نام براق ہے؟ نعم. ہمارے اسلام بھائی نے درست جواب دیا. ان کو بہار شریعت کا مکمل سیٹ یہ پیش کیا. سبحان اللہ. براق سجا کر کے جبریل براق سجا کر کے پھر تو بری سے لے آئے جبریل براق سجا کر کے پھر تو سے بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. سوال مبارک پر میں محمد ارمان رضا تاری سویڈن سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک پر کون سا تیل استعمال فرماتے تھے؟ جواب عنایت فرمائیں. صلوا علی الحبیب توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بغیر خوشبو والا زیتون کا تیل استعمال فرماتے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک سر کو بیری سے دھوتے اور کیوڑے کا تیل استعمال فرمایا کرتے تھے. واللہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں سوالات میں یہ بیان کیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع میں چلا جائے تو لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ یعنی دوڑے دوڑے آتے ہیں اور تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں, کیا وہ پہلے سے مطلب جا کر انہوں نے رکوع میں شامل ہونا ہے, انتظار کر رہی ہوتی ہے ایک تعداد, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو یہ کہ منع کیا گیا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو یاد پڑتا ہے اس میں یہ کہ منافق کہا گیا ہے کہ یہ منافقوں کی علامت میں سے, کہ یعنی اس طرح انتظار کرنا اور جب امام رکوع میں جائے تراوی میں تب شامل ہونا. اور دوسرا یہ کہ اب اگر یہ دور ہیں اور مسجد میں اگر اتنا دوڑے کہ یہ دھمک پیدا ہو تو یہ تو اور بھی برا ہے. ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ وضو کے اندر پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر کلی ہوتی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے اور پھر یہ چہرہ دھونا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس ترتیب کو آگے پیچھے کر لے، پہلے ہاتھ دھو لے پھر منہ دھوئے، اس کے بعد پھر کلی کر لے، پھر پیر دھوئے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، اس طرح پوری ترتیب آگے پیچھے کر دے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اصل میں جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بھی سنتیں، یعنی وضو میں ترتیب رکھنا بھی سنتیں. اور قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ پہلے یہ کہ چہرہ دھویا جائے اور ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کا مسا، ایوم سہو بھی رؤوسکم، اور پھر پاؤں کا تذکرہ ہے. تو ترتیب رکھنا یہ سنتیں، تو خلاف ترتیب وضو کرنا یہ جو ہے وہ خلاف سنت ہوا. ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، عصر کے بعد مرغی کاٹنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں، کاٹ سکتے ہیں بالکل. البتہ یہ ہے کہ آپ مرغی ہے نا، چلے وہ جانور بڑا جانور نہیں ہے، ورنہ یہ کہ جیسے یہ ارشاد فرمائیے، انجیکشن سے وضو اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا اثر پڑتے ہیں انجیکشن کے ذریعے؟ انجیکشن سے جو وہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ گوشت میں انجیکشن لگانے سے صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا کہ جس میں بہنے کی مقدار میں خون نکلے، جیسے ایک قطرہ اگر خون نکل آیا تو اب جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی یہ جو گوشت میں انجیکشن لگتا ہے اس میں پہلے سے تھوڑا سا خون لیتے ہیں پھر انجیکشن لگاتے ہیں؟ ہاں میں یہی اسی بہ رہا تھا کہ چونکہ وہ انجیکشن کے لیے بازوں کا جو ہے جیسے نس میں انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس میں تو چیک کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ سوئی لگاتے ہیں، انجیکشن جیسے سرنج ڈال دی اندر نس میں، اب یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو ہم نے سوئی لگائی یہ صحیح ہے یا غلط، تو اس کے لیے اس کو کھینچنا پڑتا ہے تھوڑا سا. اب جب یہ کھینچتے ہیں تو تھوڑا سا خون آتا ہے، پھر اسے دوبارہ جو نا وہ ریٹرن کر دیا تو وہیں بھیج دیا جاتا ہے، وہ سوئی کو دبا دیا جاتا ہے، یا اب جو ہے وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، چونکہ دوا تو پہلے سے ہوتی ہے، اور ڈرپ لگانے کے لیے بھی پہلے اسی طرح چیک کیا جاتا ہے بعض اوقات. تو اب چونکہ اس طرح جب یہ کھینچا گیا تو اس میں جو خون آ جاتا ہے، تو اب جو ہے یہ وضو ٹوٹ گیا اور یہ خون جو ہے یہ ناپاک بھی ہے. ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، زمزم شریف کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟ زمزم شریف کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟ زمزم شریف کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، یوں پیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دو تبرک ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمزم شریف جو وہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے لیے جاری ہوا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے یہ پاؤں کے قدموں سے یہ جاری ہوا. اور دوسرا ہے کہ ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ زمزم شریف لیا اور نوش فرمایا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے جاری نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نوش بھی کیا نا. ہاں صحیح، جزاک اللہ خیرہ. کہ دو انبیاء کرام سے نسبت ہے، ایک تو یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے یہ جاری ہوا، جزاک اللہ، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جب یہ زمزم شریف نوش فرمایا تو کچھ زمزم شریف بچ گیا، تو اسے جو وہ دوبارہ اسی کنویں میں ڈال دیا. تو لہذا کہ جو زمزم شریف پیتا ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک بھی پیتا ہے، تو زمزم شریف کو یہ بھی نسبت حاصل ہے. تو ایک تو یہ کہ کھڑے ہو کر پینا سنت، اور دوسرا یہ کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں یہ زمزم شریف کی تعظیم بھی ہے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور حالانکہ اس وقت تھوڑا اٹھنا بھی بعض اوقات دشوار ہوتا ہے, تو اس وقت اگر زمزم شریف اگر تشریف لاتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پیتے ہیں, یہ کئی بار دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ قبلہ روح ہو کر, آج ماشاءاللہ تاک رات بھی ہے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل تقریباً 2:45 نماز صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ. دعا کی طرف جائیں گے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما ہوا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا ثواب عطا فرما, اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ اس وقت دعا کا سلسلہ بھی جاری ہے عالمی مدنی مرکز. جی امین دعا کریں. تمام بزرگان دین, مشائخ عاملین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے حنین, تمام بزرگان دین بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام اہل سنت صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، ماہ رمضان کی پانچویں شب ہے، تاک رات ہے، روزانہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. اے مولا، ہم بھی تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دن کے اجالے میں جو گناہ کیے، رات کی تاریکی میں جو گناہ کیے، لوگوں کے سامنے جو گناہ کیے، لوگوں سے جو چھپ کر گناہ کیے، مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، کہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. یا اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو.